دلتا دا فرض مانزنا جروس دا کم دا جمع صورت رازی دا اتفاقی گونده کی رازی دا لزومی مثلا دا آنکا دا چاپ ذہن کی لزوم وی دا لزوم دا مات کی دا دی نکی امام راگیری زان دعا کئی پٹھا دعا زان لکی مقتدین زان لگیا دعا کئی امام دی پا سنگ چی دانور دعا پا پٹھا کئی دا آخرینی الفاظ دیم زان لپٹ وی پا خپل مخمان دی لاس را کیا گی نور مقتدین بسر خبری گی نچی امام دعا بس رک بس نکلا کاغی خپل دعا کولا کئی دی او که مقتدین دعا ختم شن آغی دی زی امام تی نی انتظار دی نکی بدای طریقہ دا بقایا خبر مامخ کی ویلیو دو صورت حساب تفسیر کے کہ دو مسئلہ کی اصلی خبر دغا ندا دعا د فرض نرستا دی کی اتفاق دا تمام علماء دے دیکھ دا مسئلہ ندا مسئلہ اصلی کی دادا کہ دا فرض مانز نرست پا دعا کی دا لاسو دا اچتول مسئلہ دا کہ لاسو اچتول پا گشتو کا نشتہ دے ما صورت نیسا کے دا تفسیر ابن کثیر اغا حوالہ ذکر کرے وا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض منزوکا ورفع یدیہ لاسونے اچت کرے اور دعا شروع لے چاہ اللہ ولید ابن الولید خلاص کی ربیع ابن عیاش خلاص کی کوئی عیاش ابن ربیع خلاص کی دعا شروع کرے وہ شلے خبر مانی دارنگی من دا معارف السنن اگے کی ذکر کرے حدیث ذکر کرے رہے کہ پیغمبر علیہ السلام دا فرض مانزن روست اللہ سو چد کو پا دعا کی معارف السنن دریم جل کے دارنگی غونیا کی فیرانی فیر سے پا دویم جل کی صفحہ یوصل دو پنزوس کی کل جب فرض منزے کرے دے نو تعبیر تیسے کرے پا الرابع او الخاسر سرا او پا دے معنی رویت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرے دے جرابه آغا سڑه جا پرز منزو کی ورفا یده لاسو چد کی او خاسر آغا سڑه ره جا پرز منزو کی لاسو چد نکم دستی دلار خجی قالا فبما غویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ویل ابلیس پا سبب داغی جا تاز گمراه کلما خام خاز بکیرم دیتا پا لارستا کی جا کم لارستا برابر را برابر لار دا اللہ عبادت برابر لار چرے قرآن کریم برابر لار اتباع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خام خاز رازم دیتا من بین ایدیہم دا مخی طرفنا مخی طرفنا را اخیرت نبی منکر کوم ومن خلفیم دروس طرفنا پا دنیا کی بے مشغول کوم وعن ایمانیم دخی طرفنا ورازم دنیکو کارون نبی منکوم وعن شمائلیم دگست طرفنا ورازم پا گناونو کی بے اخت کوم تو بے نمیزی زیادہ دینا تابیداری کو ان کی قالا اللہ تعالی لوزہ دینا مزعومن بدشوے مطحورن رٹلے شوے خام خاقا چو جس تابیداری وکلے دینا خام خاڑک بکم جہانم ستاسو ٹولونا و یادم علیہ السلام اسے گتا و بی بیستا پر جنت کی خوراک کوئی کم دے ستاسو خوش منج لکی دے ونی تا ونا دونی ذکر سرد بقرہ کی شوے او قربان پا طریقے دا قصر یا نہی تنزیحی پتکونا پشیب تاثر کمی کون کنا دا وسوسی پا بارکی من صورت بقرکی ویلیو دا وسوسا چی شیطان آچلی را دا دا تاوس پا وزر که نو نواتے دا دا مار پا خلکی نو نواتے وشول خبر مانی وصیح انہازی لوسوسط عند خروج ابلیس من الجنتی حین قال اللہ تعالی لہو فہبت منہا اکام المرجان فی احکام الجان دا علامہ شبلی 238 صفحہ کی لکھلی دی چہ دا کلا چہ دا ابلیس تا جنت نراوت نا پا دق وقت کی وسوسا چلا پا وسوسا چلا دیدوان دا شیطان چہ کارا کی دیدوانو تا ما آغا دا چہ پتشوی دیدوان من سوآتے ہیں ما تا دید بدنونا سوآت بدنونا او تاویل ما نحاکو ما نرے منی کہتا سل رب ستا سے عنحاجی شجرتی دیوننا مگر چہ شیطا سے ملکین فرشتی او شیع یا شیع تاثر آمیشہ اونا وقاسمہما قسمی خول دے دوانو تا چکڑ جنت نراوت اقنان دستاز پارا لمن الناس وین خامخال خیر خواہانو نیمان ودللہما بی غرور راکوزی کو دے دوان لپا دوکی باندے دوکا داوا عبداللہ ابن عباس وی چا آدم علیہ السلام گمان کو چپا اللہ باندی با پا کیزب سرطو قسم نو خوری وشل خبر مانی قطادوی قسمی و خوردی دوانو تا او بیر قسم مضبوط کو وشل خبر مانی او حدیث کی رازی چا المومن غر کریم والفاجر خب اللئیم المومن غر کریم دا غر دا مانا نا چا غیرتی دے دا مانا نا دا المومن غیر کریم دا غیر مانا سادہ مومن سڑے چلے دا با سادی کریم عزت من دا دا غیر مانا دخا والفاجر خب لئیب او فاجر سڑے چلے خب دو کمار دے لئیم رزل دے فکر دے شا فداللہما وقاسمہما قسم اوکد دوان تا یقنان دستا زپار خام خائم دا خیر خواہاونا فداللہما پس را کجر کدا دوانا بی غرور پا دوکی اسرا پس ہر کلا چوی چکلا ونا شجارا اغوانا و چکلا دا چکلو پا بارکی دا دی بیان بقرکی منکڑو پا خطا اجتحادی یا نسیانا نی خوڑ لیدا بدت لہما سوآتوما خکارش دی دوانو تا سوآتوما دی دامان دا چی پکت آورا دی خکارش سوآت وی لیکی گی دا دی بدن تا بدنو دی دوانو شروش دا دوانا دشمن دے سرگان قال دے دوانو ویلا ربنا ظلمنا انفسنا پتریقی دے تزرو سرا وشل خبر مانی او ظلم پا ماند نقصان سرا اے زمنگ ربا منگ نقصان کا پخپل نفسنو زمنگا چکم حصہ و بجانت کیا حصہ زمنگا او غرزید اللہ یا ظلم پخپل مانا سر دے او دا قول دا آدم علیہ السلام و دا حضرت حوان صادر دے پا طریقی دا حضم النفس دا کسر نفسی سر ویلد دوانو اے زمنگا ربا منگ نقصان کرے پخپل زانو نمانی کترا تا بخنا ہونا کی اترا ما ارحم ہونا کی نخام خام بشود تاوانے انونا اللہ و تیولی کوشی باعث تاسی پار دا باز دشمنان دیستاسو پار پا دیزمان کی زیرہ قرار تے دے پیدر ترے انہیں ٹی پوری اللہ و تیولی پا دیکھ بتا جون تیرے پا دیکھ بتا سمرے و دین بتا سرائی استلے شئی یا بنی آدم لپت چلور کرتی اول کرتی بنی آدم ذکر کئی تذکیر النعمت ذکر کئی چلا دمائی نعمت کر یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقیناً ما پیدا کرل من پیدا کرل استاسو پر جاما انزلنا دا سعید ابن جوبیر قول دا پا ما دا خلقنا من پیدا کرل استاسو دا پار لباسا جاما علیکم لکم استاسو دا پار جاما دویم مانا انزلنا الہمنا لکم الہمناکم کیفیت سنات اللباسا منگ تاستا الہام کڑا دے جامع بچنگا جوڑا ہوئی دے جامع دے جوڑا ہوئی یا اوگت تان دے اوگت تان درزی لے یو درزی ٹوٹے ٹوٹے کا پوشو لکھا برمانی آگا ٹوٹے ٹوٹے بیر تراغونڈے کلے کمیسی تے جوڑ کر پرتوگی ساتھ سڑے تے جوڑ کر روانش پوشو لکھا برمانی او کچر دو شان نوے او دو تان ارزان نا تاوولے چنگ شے بیر جوڑا ہوئی دا الہام و تعلق جسے جوڑا ہوا فکر دسا یا نزول اللہ دا بارانہ کھڑا رہے او پا آغا بارانہ مانے اللہ مالوچ را اوباسی دا مالوچ را جامی جوڑی گی قد انزلنا اقنم را لگلی پا تاسو بان لباسا سبب دا جاموش باران دے پتائی تاسی لرا سوآتکم دا دے دا مانا دا چا پتائی ستاسی بقت آورتو نا دے جامع والے پکت عورت پٹی کہ نور بدن بھی پٹی کہ سو آتی کم بدن نستا سی وریشن او منگ پیدا کر استا دو پار خواہستا جامع چرے دا دو بدن خواہستے فکر دے شا او دو بدن نج جامع ویست لے شی نو دیر بدخکاری فکر دے شا یو سڑے و داغی وی دیر تکرس پیو یو ٹوکی سڑے و آگی دا سپیل زی روما فکر دے شا دا بچنگ رضان پہ خورے روم گور یو شردا دے اسپے آئی لے کے مالک چیز موجود ہی اسپے ہم سڑی اڑ دائیں گے که خشه که برسی که تب او سنره وزی او نرای نرای سپومه ده خرانه گونده سپومه ده نو ده لور تیویل وڑا گونده لور اقویل ده چت که لوری ده سوری مانه گوله ده سپی ده جده سپی هسته چل کیگی اقویل خواه ده لوری برا چت تا وخطلا سپی چه ایلا که سپی چه گرزه ده سڑی جامی پاکی استلی دی او پا نسکور مانه پشار روان ده سپی پلا سپی چه سپا مو کن سپی رو پا سنگار شروع که منده کن لار کور تا ورنه و تا ده لور نه تا بوسک وی لوری چنگ چلو آگه ولا پلار خبر نیم خوی بلار روانه و تور خلی و خوی خبر مانه او چه سپی ولی ورم دسی را منده کن فکر دشان زه تویم انسان سا دا جامی خواهیس ده او که جامی تلری شی نو اقیلن چرا خپل دا انسان دا خپل زان تو گرو نو زان نو لحیا ورزی دا خو بیل خبر دا چه اللہ دا مخلوق نا عقل اغسته ده او بیقلکری نو جامی تیویسته ده اے خز پوٹبال کئی جامی پاکی استلی دی دا خود شرمولی دی وشلی کم د زنانا پا دی جاما کی حیاو پرده ده نارینام داشن حیاو پرده ده خو افسوس داده چه دا نارینا بدن که عورت دا نامن تر ده کوپی پور عورت ده دا بنخ کارا کئی تو نارینا فوٹبال کئی نوری لوبی کئی نو دا کوفی نا برا دا بدن بنخ کارا کئی تر ناما دا نامن لانده تر کوفی پور دا بدن بنخ کارا کئی کما چوتے موتے چا گوندی اپا دونا غٹا گوندی چھ دیدہ کوفیم کی پٹی و نمیم کی پٹی خجی دا دین اپا برا معنی کشی نو دا عورت کارکا ولی و دا گناہ دا او دا زنانت تمام بدن عورت دے دا زنانت ویختا عورت دے سر عورت دے چٹے عورت دے مرے عورت دے سنے عورت دے خیٹا خپی دا عورت دے سیوا دا یو چو زینونا دا لاس ورغیوی دا عورت نرے چپ دے مالی شے نیسی دا گیٹونا لان دے خپی دا عورت نرے چپ دے مالی مزل کئی او دا مخ پا حیسا کی سترگی خصوصا دا عورت نرے چپ دے مالی لاری نی باس دا دینا سیوا ٹول بدن عورت دے کد ناری نمی ستونی لن شی دا مٹ اخکار شی بر دا لیچے اخکارش دا نقصان نکی لیکن دا ناری نا جامعی چھ گوری نستون بلکل تر مڑوان دا پور بلکل برابر دی لیکن خضی جامعی کئی دا خضو کپڑی کمی شوی دی تانی کم شوی دی نو بس نستون بلکل نشتره او پیشن ایدسی جوڑ کری چھ کما سینے دا مرید دا طول اخکاری او دسی جامعه گوندی چغب جامعه تمام بدن پا کخکاری نو دا دیو جنا پا کار دسی چه کم زین عورتی چه اغ زین سڑه پت کی دا زنانو دا لباس چرا دا نستونی لند کردی دی دا حرام دی دا قسم لباس دا زنانو بلکل نکی فکر دشا علماء دلیل نیوله پا دی آیات باندی چه سطر دا عورت دا واجب دی دارنگی پا دی آیات کی دلیل دا انعام دے چا اللہ انعام کڑے دے نو دا دی وجن اللہ وائی منگ را دیگلی پا تاسو باندے جامی سبب دا جامو چا پتائیس تاسو بدنو نوریشن خواہیس و لباس التقوی جی پتنگ جامو کی ستر خیر آگلے دے پردہ خیر آگلے دا دم رہے چی بے خلاف الاولا کرتے یو خو نرائی جامع دا نرائی جامع کی کولارو یو گا تنگوی اگو خو نرائی جامع کی خود انسان بدن خکاری دا خو ناروا دے باقی جامع با ڈبل دا لیکن دا وسنی زمانہ کی دا دریشن مریشن دا وردی چی کمی دا وردی خو خفیر جامع دا لیکن دم رہے چی اندامون اب کی لکشان دا کی گی لیکن دا دی با زید ندر دا اولاو دا غیر اولا خبر ہے چه اولا کرتا بنی نورا دی که حرمت نشتا خواه جامع فقط دا دیده پار چه عورت پت کی که اگر تنگ جامعی که کلاو جامعی نفس عورت پتاولی دا فرض دی او بقای خبره تنگواله و غیر تنواله دا نفس دا اولاو دا غیر اولا مسئله فکر دشان وریشن و خائص و لباس التقوى ذلک خیر. او جامید پرہیزگاری داد لغور دی جامید پرہیزگاری. جامید پرہیزگاری کی میری جو موافق بھی شریعت سرا شریعت سے کئی موافق شریعت سے کمی جامع موافق دی آگ جامع موافق دی جستا عورت مکمل پٹی کا عورت دے نہ پٹئی دا جامع موافق نہ دی دا لازم نہ دے جی کہ چیر تو پدے گاڑ کے دے آگا وہ گنا گند کے وکڑا کپر دے وہ نہ کپر نہ دے وہ شو خبر مانی داد سے جی سادے کے وہ گن کے زیت دگا پیچھے لگ کے بھی گلون پی ڈیر کے لگ کے زیت نظر نقشے پہ جوڑول نہیں پکار داد اولویت نہ خلاف دے نور داب کے نشت رے کہ جی ہم دا گاڑ بھائی گورے دے گاڑ نہ بدل کے دے سی کہ دا گاڑ کی سڑے سر وہ نہیں کی یہ سب کی ان کی ایسی کمی سے رہتا ہو کرتا کہ ممنوع ہونا دے اور دا سڑی تالا پتہ لگی کہ حرمین و تلاڈ سے دنیا تمام مسلمان رگن شیوی دنیا تمام مسلمان لباس شیوی نہیں دا مختلف لباسوں نے اورورا چاہیو قسم لباس آگوستے چاہ بل قسم چاہ بل قسم چاہ بل قسم سڑی تو پتہ لگی چاہ دا لباس دا تمام قسم نے جائز دی آگا قسم لباس با جائز نہیں چستا عورت نہ پٹئی دا با خلاف دا شرع نہیں فکر دے شام خجی او یا تقوان مراد تقوی حقیقی دا یو شاعر ذکر کئی از المرء لم یلبس ثیابا من التقا تقلب عریانا و ان کان کاسیا سڑی چکل وانگوستے جامعی دا پریزگاری من پریزگاری و نکلا تقلب عریانا و ان کان کاسیا دا با بربند آوڑی راوڑی اگر که داو جامعی گستی وی و خیرو لباس المرء طاعت ربی ولا خیر فی من کان للہ عاسیا و خیرو لباس المرء طاعت ربی ہی غور لباس سڑی طاعت دخبل رب دے او خیر پاگ چاکے نشتے چوک دا اللہ نا فرمانی کی فکر دے شا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی و لباس التقوی دن عمل صالح مراد دے عمل صالح جامع تقوی کما نیک اعمال کوا یاد لباس التقوی نا سمت الحسن خخوی مراد دے جامع تقوی پیدا کا خوی سم کا. او قاسم بن مالک وئی دا لباس التقوی نا مرا حیا دا دا حیا خبر کو بے حیا مگرزا. عروہ ابن زبیر وائی چھے لباس التقوی نا مرا خشیت من اللہ دے آن لباس التقوی کی دا قول مشتر ہے کہ سڑے دا وڑی جامع گوندی زگا گوندی جامع گوندی خود وجہ دا توازعنا دام یو قسم یو معنی رب کی او نور عین دا اوچا دا پریزگاری کئی ندا چھے سڑے پکت زگا زگا جامع واو دا پریزگار دے ننا اغسطل جامع چه ارچوی تقوی اندرون زڑ پوری تعلق ساتی و لباس التقوی او جامع دا پریزگاری دا غور دی ذالک من آیات اللہ دا لباس دا اللہ دا انعاماتن دے آیات اللہ انعامات دا اللہ خامخا چرا خلق یذکرون پند واخلی. دویم یا بنی آدم ذکر کئی او مقصد دا یا بنی آدم رد شرک فعلی کئی او دا آدم علیہ السلام اولا جامع مو باسی ستاسو دا مور و پلان جامع لرشی زام پوری پان پی وسط کولی اے بنی آدم گمراد نگی تازل شیطان لگتن چی استر مور و پلان ساسی جانتنا استے دے دوانو جامع دے دوانو چوخیت دے بدنونا یقن دا شیطان ینی تازل دا شیطان و قبیلو نسل دے دا آغا جن چی تاسوینی نئی لا ترونہم چی تاسوینی نئی. سوال پیدا کی گی بائی زینو کی خلق کوئی ما پیرے اولی دو جواب دارے لا ترونہم علا شکل الاسلی نینے تاسو دیلر پر شکل اصلی نینے آنچہ شکل کلا بدل کی کلا پر شکل لمار مان رازی کلا پر شکل یو عالم مان رازی شیطان کلا پر شکل یو پیر راشی کلا پر شکل یو طالب مان راشی دار اتلیش وہ شل خبر مانی دا شا ولی اللہ رحمہ اللہ پا بارکی یو قول دے چی یو ذری وی دارا ہوو تا پا پنکی مارو امارے ملک کور تلار دروازہ تا سڑی وٹکو لو راوزا چی راوو تا و تاوی ویلا تچا گوختلے تلگاشا چی راگے وی خلق ناستے و قازم ناستے وی قازی و تاوی ویلا جس تم دا دیر پار را گوختے چی تا علیمی اوستان دیو مسئلے تپوس کو یو سڑے بے جرم مر گو کی پوشل خبر مانے مددی سڑی کم سزا لا شاہ سے وہی پوشم پدے مانے چ خبر آغل مار دا وہ ماں تیل چ آو یو سڑے چکل یو یو شے مل کی بخپل شکل باندھے نو کچر داش سڑے داشے مڑک بخبل شکل باندے نو پدی کی قصاص دے کو کپ شکل موزیر چیز مانی وی نو قصاص پکے نشتا وی ما تا قاضی ویلا چا پدی مانی دلیل ویوا وی چا ما سوچ کاؤ پا دلیل مانی چا دے پار دلیل کم دے یو بوڑا گوندے پیرے ناستو وی اگا پورتش وہ دی بوڑھا پیری والا چیز پیغمبر علیہ السلام پہ مجلس کے ناستوں معلوم ہی پخوانے عمر دراز عمر ادارہ وہ عزت پیغمبر علیہ السلام پہ مجلس کے ناستوں ماں او پیغمبر علیہ السلام من قتل زیزی بغیر زیزی پدم و حدرن چاچے ملک خاون د شکل پہ غیر دخ پل شکل نہ مددی نہ تد دام پیغمبر علیہ السلام نقبل اور بس قاضی ہوئی والا چبر خلاص نو خبر ہے دسا شیطان چو سڑے بل شکل کی بے نہیں خود شیطان او دا پیران جکم پل شکل لے نو پا آغ شکل کی لا ترونہم تا سنی نے اگے لرا یقیناً منگر زول شیطانان دوستان دا پار دا خلق چی ایمان نراوڑی دا غیر مومن خلق سوک دی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً كَلَجُوا كِي دَ بِحَيَائِي كَار نوائی دے منگ مندل لی پا دے مانے خپل پلاران دا خود پلارو دنی کت دن میں دے او بلا چکے اللہ حکم کڑے منگ تا پا دے بان دے دا دا اللہ حکم ہم دے اللہ را تا حکم پا دے مانے کڑے و تاوے پیغامبر بشک اللہ حکم نکے بِحَيَائِي بان دے تاسو اوی پا اللہ منہ غصے تاسو کنن پوئے گئی جواب تفصیلی وہ تو پیغمبر حکم کا ازمار اب توحید مانے اودر و اخبل مخنا عند کل مسجد فی کل مسجد پر جماعت کی عند مان دے فیس رے یا عند اخبل مان رے او دا مسجد نے مراد دے سجدہ عند کل سجدہ تن ودعوه راو بلے اللہ خالص کے اللہ پر را بلنا دین بلنا لیکن چنچے پیدا کری تعود ان تاسو بے واپس ہی اللہ تا دل چرا یو جواب کی چی ان اللہ لا امر بالفحشاء خود دے دویم تکی جواب ان کی چی وجدنا علیہ آباءنا زکر دے جواب ظاہر دے سورۃ بقرہ آیات نمبر 170 او مائدہ 104 کے جواب کرے ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون سے جواب کرے دے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ فریقن منصوب دے مانا سر تم فریقین تاسوگر سے دوڑ دوڑ لے فریقن ہدا حد اللہ فریقن ہدا ہدایت کر اللہ ویڈل تو ہدایت کرے وہ فریقن و حق کا وہ حق ضلالت و حق ضلالت فریقن حق ضلالا او ثابت کرے دے گمراہی پہ ویڈل باندھے او ثابت کرے پاگی مان گمراہی جی سمسالا چیشے چیشے خبر ہے حضور پوچھ مرو حضور زینہ تکم تم جگہ رہیا تو ادھر تو خلام نہیں ارسے دلی کا منگلا پو یو کم دیر سمایات کی روانی ہوں دا خوزو زینت کم دا پیو درش کده کنا دازه پریدو آغزه تلرش وجوه کم کتا مساله دا وجوه کوم کی خا صبر کو چرازی صبر کا وخان خشی یو وجوه کوم دی او زینت کوم دی صبر کوم واقیم وجوه کوم ودرو یخپل مخنا عند کل مسجدن فی کل مسجدن پہر جماعت کے پہر جماعت کے پوشلے او عند کل مسجد عند کل سجدتن پہر سجدہ کے خپل مخ او خپل بدن دا اللہ تابع کا اقامت تابع کا ول خپل مخ دی راو بلے اللہ خالص کے اللہ پر دین چگا کما بدا کم لکسن جی پیدا کرے پا دنیا کی تعودن واپس بشائی من خبر پریقن کا ولی جی پریقن ولی منصوب دے وشل خبر مانے منگلا فریقن نہ ہوا تر کی خصوصی نہ تکمرا ورسے دا فریقن حدا و فریقن حق علیہم الظلالا دا فریقن یو قول دا دے چی دا منصوب دے بنا برحالیت دا تعودون دا زمیرنا تعودونا تاسو برا گرزی پتس حال کی چی وڈا لبا پا ہدایتی و بلڈا لبا گمراہی پی ثابت شوی دویم قول دا دے چدا مپول بیهی دا حدا رستنی دا حدا فریقن حدا پوشل خبر مانی و ازولا فریقن حق علیہم الزلالا پا دے مانی منصوب دے ہدایت اکڑے ویڈل تا ہدایت او گمراہ کردے وڈلا چی ثابت دا پا دے مانی گمراہی یقینن دے نیولیو شیطانان دوستان پا غیر دا اللہ نا گمان کئی چی بیشک دے سملار دی پسملار دی نیسی شیطانان دوستان او خیال دا چمن پس ملاریو ہر بیدتی و مشرک دا غی حالم دا شان دے کئی گناہ وی کار شیطان میکنن نامش ولی گر ولی ان استلانت بر ولی کار دا شیطانانو کئی انہوں پی زان دا ولی خیدے کار دا گنگٹانو کئی انہوں پی زان دا بورائی خیدے گر ولی ان استلانت بر ولی او کو ولی دا وشانه اینو پا دی خود زرحاز لانت شیر ویا سبون گمان که انه و محتدون چو بیشکل سملار مندون کی دی یا بنی آدم دا یا بنی آدم مقصد دی یا بنی آدم کی بیان دا محللاتو دا تحریمات الهیو دی کم چیزونا حلال دی کم چیزونا حرام دی خوزو زینتکم زینت ابن کثیر و لباس عند کل مسجد فی کل مسجد و عند کل سجدۃ او دا آیات کریمہ نا دا مسئلہ معلومی گی چی منز با پا بربند باندے نکے منز با بربند باندے نکے دا آیات کریمہ نا دا معلومی گی زکا زینت جامی واغون دا پہر سجدہ کی چی منز با بربند باندے او پا آیات کی رد دے پا مشرکین مانے کہ تواب پہ بربند مانے کاؤ وہ شد خبر مانے خجی نو دا دی وجنا آیات کریمہ کی بیان دا دی خبر دے چہ پہ بربند مانے منز مکاو پہ لگڑ باندے منز مکاو منز شکین و جامع واغندہ دا دی وجنا ستر لعورت فرض دے ستر لعورت فرض دے دکا فرائض دا مانزا چی سڑے ذکر کئی نو یو پکی ستر لعورت دا چاورت پٹول فرض دی نو دا زینت نا مراد دا جامع پوشولے او دا سی بار گرزے او تپوس کوئی چی سڑے پا کم کم جامع مانی خیستخ کاری پوشولے چی پرتو گو باسی سڑے خیستخ کاری دا پرتو گیا غستی دارنگی کمیس سڑے غستی خیستخ کاری که لری کڑی او بے خود زائد جامی دی رو را واسکٹ ہے غستے کنا بلین ہے غستے کنا Thank you. دا صحابہ رضی اللہ عنہم دا حقی طریقہ دا شوا چھ کلے پٹکے ہم ترن لے دے کلے پٹو پوئی ما ٹو پوئیم دا سر کڑی دا او کلے کلے منزے پا غیر دا ٹو پوئی نم کڑے دے دا منزے ہم کڑے دے حضرت جابر رضی اللہ عنہ غالباً منز کاو پا یو لنگ کی منز کاو پا یو لنگ کی یو کس را گئے سے تگوری ہاں داخو گورا کمی سے مدے گستے منس کئی وہ شولے سلام چستن کا گو توائی چھ گورا تا پا یو لنگ کی منزو کا اگویل دا پا یو لنگ کی منز کاو کی استاغون دی قمقل رتا ہو گوری استاغون دی احمق پی پوکو ما چھ احمق گورا منز پا یو لنگ کی خدا قمقل خلق پی پوکو ما وہ شولے خبر مانی او احادیث کی مستقل باب دے جو منز پا یو جامع کے پا دو جامعوں کے مطلب دارے چھ پا منز کی لازمی چیز اگر پا تول دا عورت دی حتی کہ یو لنگ کی سڑے ولاڑ لے یو کمیس کے ولاڑ لے او کت کمیس اغسطے دے پر تک بگر سر اشتہ نے یو کمیس کے ولاڑ لے منزی کی گی فکر دے شاہ باقی پٹکے چرے اگر سجدی دا لوازم نہ چاہیں دا کل مسجدین چدا کے سجدی دا لوازم نہ دے نہ نہ پٹکے چرے عام لباس کے داخل دے چ عام لباس چی سڑے سنگ آگوندی نو پٹکے دن دکھا پا لباس کیا آگوندی کہ عادت یہ دسی ہو نہ آگوندی دی دخل کو عادت دسی ہو چی پٹکے نہ بسر گئی نو ٹوپی دی بسر کی وہ شل خبر مانے نو دا دین چو دا عند کل مسجدین دا دینا مسئلہ دا پٹکی نہ معلومی گی دینا معلومی چا عورت پٹکا اے اولاد دا آدم علیہ السلام انہی سے خواہش تا سے خواہش میں جامع واغوندے عند کل مسجدین پنیز دا ہر جماعت خورے اوز کے او زیتے ہم کہوئے بے شک اللہ میں نساتی زیتی کہو ان کو سرا و توی فیغامبرہ من حرما زینت اللہ چاہ حرام کڑے خواہش دا اللہ چی جامع شرعی پزام بندہ کڑے دا اللہ تی آخائس اخرج العبادی ہی چی حلال کڑے دا خلو بندگان دا پارا وطو یہ باتی او چاہ حرام کڑے پاک چیزونا دا رزقنا وطوی پیغامبر ہی یا دا پاک چیزونا و خواہش دا پار دا آخل کو چی ایمان راوڑے پا جن نجدے کی وکذالک للکفار جی کی تقدیر دے وکذالک للکفار خالصتاً پدسے حال کی چدا پاک چیزوں نے خالصی دا مومنان دا پار دا قیامت پورس دون الکفار کذالک اللہ شان جدا بینو آیاتون دا پار دا قوم یعلمون چی پوئی گی محرمات نور فارابی وی چی اصول دا کامیبی یو دا کمال چی دی نو دا سلور دی عفت یو حلم دوا شجاعت دری او علم سلور وشولے شیخ القرآن مرحوم سے بویل لیکن الفارابی لا علم لہو فارابی پا دے نپوئی دا چہ دا ما کم اصول بیان کدا قرآن کشتا کا نشتا دے وی زویم چہ دا اصول قرآن کشتا دے نو حضرت شیخ سے بنور اللہ مرقدہو بویلہ چہ اصول اربعات فارابی چی دا قرآن کی موجود دی زان عفیب کا زان پاک کا مطبع کامیب شی زنا مکوا بدعملی مکوا پوشل حرام مخرا ناروا مکوا چت پاک شی چستا کامیبی نصیب شی یو دویم چه دے حلم دے صبر یو سڑی کی صبر مادہ نہیں ہم دسی گرمی پی وردان گی دا سڑی نکامیبی گی وشول خبر مانی دی کنڈی کی چا مرگری دی خود دیر سرگرم افراد دی خصوصا دا سرگرمی پا امینو که دیری خواه امینو که زکا امی سڑی خو یو مسئلہ وری دیری نور خواه خواه نپویی که نا ناغوی چی که وردانگم پا دی مسئلہ وردانگم سڑی دی خیر سن ما خلا مسئلہ وری دیری لکن ناغا امین کسان دی چه معمولی چا بخیطه دسته دا کارو که وی دوله و باسو دوله دوله و باسو مطلب دای چه چه غربه دی سلده ورکو زور لما ته لس چلو گئی دا دول ډیر مو باسه وشه دول او باسه دول دا دول ډیر مو باسه د خلکو سب خو اخلاق منکار ہو گئی پزید ج تاسو دړي وباسه ځان یو عالم راولای یو عالم راولای چې تاسو دین بیان کی نو چې دین د تکله بیان کی تاسو ته مکمل فتو لګیږي نو تاسو کې دړي استل به په قلال قلا خدا عالم د خبر نه تجاوز نه کوي او شو د خبر معنی د باړه کې هغه مفتی منیر شاکر صاحب چې ده اگر بطور مفتی دے یو جاہل امیر ہو پکر دا شاہ امیر امیر بے ہوتے ہو جاہل ہو پس نہ پوئی دا نا چاہو پسڑی بے رابان دکھا ڈبا ڈبا ڈبا سڑے بے ہو مفتی سے ہوئی ماو تا بار بار ہوئی کہ خلق مو ہوا زم مفتی ما چمال پتوان ایدر کی سڑے مو ہوا تا پسڑی رابان دکھلی سڑے وہ خربے دا والی توی پڑانگوی رابان دکھلی سڑے ہوئے امیر یہ خود سے امیر خو نہیں کہنا جو تاثر کنی مکمل حاکمیت دے دسے نا جو سبا دے امارت نمال چھے دے دا چھت دل سوکتا ہو کی چھو مال پتوہ نہیں در کلی بر سڑے بناوے دا امیر و طریقی یہ دا غشانا امیر سڑے چھرے ورو را دا یو طرف دا مسئلے تا معلومی داوے بالکل وردانگم دے وشول خبر امانی او عالم چین و عالم تا دا مسئلے حیثیتون و طول معلومی ناگا گوری چرا کم زیادہ وردانگل دے کم زیادہ وردانگل دے مولانا محمد نقیب سے ویلو بازی خیلو کی امام ما پوشلے ویو جنازر آلا جنازر آلا ہو جنازر زمان مرگر ونو زیب جنازر تا مخی کرنا مولانا محمد نقیب دیر خیصلہ ٹاپ عالم دے وچزی مانزر تا مخی کرنا خزمان روستا یو سڑے والار لے چھ نظریہ لگے زمان مخالف ہوا وزید دلاس نہ ونی مولا روس تے کلمہ چروس شاہ جنازہ بتا نہ کی خزما دروس تا کول سب سادین کی ولاڑو غرب غرب غرب غرب دا لوٹی شروع شو لے اورا مڑے ہپرے دے چپرو تے ورس وے منگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہو تے کرتش و یا غربا جوڑ شولا ہون شلے پچائی نرامات شولے او سو خوب شو بس اگر جنازہ فلاڑ پات شولا بگڑ دشا نو دا دیو جنا دیتا دا طریقہ نہ دا طریقہ دا چزان کے دا ہیلم مادہ پیارے کے دا ہیلم اوشلے یو کلی کے عالم نشت عالم یہ دی کنا امین مرگری دی کنا وہ دا با دو ندری کی گئے نا ہم دک دو امین بھائی دا با یہ ہم دا یبا یبا یبا یبا دا کسان بمڑی شکو لیکن بل مرگری پیدا نشی آخوا دا آغین چوک اثر نشی قبل اولے دا آمی سڑی نا چوک اثر نشی غا آمی سڑی چی خبر ہو کی بلو تو وی چپ شاہ تو خزمان لا خارے پوچھو لی خبر مانے تو ترہ خبری کی کلی لا عالم پکار دے عالم انقلاب چی راولین و عالمی راولی دا عالم پا خلکی خلبان دی خلکو خبر مانے عمل کئی توجو تا کئی سموال ملاتلے و تیراتا تیراتا چلار نو دی تیراوا یو تیرا کی پخوانے ملاو نو دی تیراوال فکر ہوگی چھ دا سموال ملا را غلط دا چالا کرے دا امامتی نرا نقبضہ کئی خوراشی چھو اس نو سا خبر ہوگو چھ دا سڑے ملامتا کم آغا خلقو تیویل چھ دا سڑے بگو رمخ کی مزن نکی زبا سا مناظرہ کم چھ مناظرہ میں اسا نہیں کرن تا سا بگو رمخ دی بدا مخ کی مزن نکی وہ دیر خدا خلق را جمع شروع چه تیراوال مولاو دا سموال مولا مناظره دا چه که ناس نو تیراوال مولاو تاوی چه وستاز آقا وایا تب تیپ توپ دا چشه ده آقا و تاوی سیبا خود تب تیپ توپ نکنه وی نا نا پوی نشوله مولا نی تب توپ تیپ دا زبنی خسوطه ده بالکل بالکل بالکل صحیح تیزی دی وہ بالکل بالکل صحیح خبر دے وہ سموال ملا ہو لگے وہ خیر ہو وہ تیول جو رونو یہ خبر تک دسی امور دی چیز پی نپوئی گم دا تیراوالو سازی پوئی گی او زج دی سڑی تا گورم دا ٹپ ٹوپ ٹیپ نا دا میخ سوٹا سایبی تایی او دا کاغیو اگو کرخو نا دا سخی میتیای سایبی تایی زما مکمل خیال دا جدا سر بزرگ دی نو تالیمن آغا سڑی دی چی دا دی بزرگ دا گیری ویختی زان سا وساتن آغا سڑی تالیمن سڑی دی اے ورورا پا ملا خلق را خوش شو چاہتی یوی اختویز تا چاہتی دویز تا خوش گینٹا تیرے در مخیر بلکل سپا کر ویلے چا ورونو شک نشتا دے چا مولی سے بزرگ دے او جو کتاب کی مسئلہ لی داری دا چا بیگیری ملا سے منز نکی گی نوز دسے وکی چا یو گیرور بلا چر تا گوری چرا شی منزو کن مولانا سے ستات سنخواقی چوک ملا را ورونو وہ تبھی ویلا چمولانا سے بل بچو گرا بول تو منس کا وہ کہنا وہ شو لگا برمان نو دی تو وہ لے کی گی امی تو نو دا بغی وہ لے کی گی حلم تھا زان کے دے حلم مادہ پیدا کر وردنگلو مادہ مکوا چی سم دست بسڑی وردنگی نا نا کامی بی گی با علا چی تس ورناک شی درم درم دا چی زان کے شجاعت پیدا کر خبر چکے پا بادرائی مانے کوا خبر دین کینو پا بادرائی مانے خبر کوا لرزان پزان مرا والا مولا تخری کاو ویلے چھو رونو خیو خبر تکو ما دا زلزلہ پر یہ ٹھول جماعت تک زان لپر منبر دا آخیو تغیر چھو نا کہ زلزلہ پر دک منبر مہین دا خانش تا فکر دشا یو سڑی چھو با تخری کاو نو تخری کی ریدہ نو بلا ورزی تلے دے گوپیانو تا تقریر کری فکر دشا تقریر کڑے دے کڑے خیت تخ تقریر کڑے دے جمعی ورز دا بے تقریر دا چا ادری دلے خود چا تقریر شروع کرے بے پی ایر را گلی دا یو کسو تاویل چا استازا تا چا گوپیان تا تقریر که خودر خیصت تقریر دیکاو او سوی ری داگی والا خبر دادا او گوپیانو سر نخوزاو او تا سر خودر میرا کی تا سر دا سرو نخوزاو تا سرو نمخوزاو کن چا تقریر ہو کما نو دریم چرے شجاعت دے شجاعت زان کی پیدا کا بادری نو تا کے بعد کمال رش او چلورم چیز دوستان و علم دے علم پا جہالت اچ نکی گی جاہل سڑے نے نہ پوئتے نہ پویا نہ پویا سڑے دے یو نہ دکی گی نا وشل خبر مانی دی جاہل سڑے جس تک یو مسئلہ یاد دیوا خود دی یو مسئلہ نہ کدی آخوا کم نو بیا سودم تشین دی بیا پیس مانی اگان ری خدا یو مسئلہ چر دا استاز ناوری دلی دا دیوی مسئلہ مولا دی وکر دی یو مسئلہ نا دی آخوا که بیا پیس مانی نپوی نو چلورم چیز علم دی دا چلور چیزونا دا دا کمال اسباد دا کمال یو سڑے وی چیزو کمال تورسی کم اصول دا کامیابی مکمل حاصل کما دا چلور چیزونا زان سیاد کئی عفت و حلم شجاعت و علم دا چلور چیزوں پزان کی پیدا کی تاست و مکمل کمال حاصل شی خجر آیات مانا و تو پیغمبر اکن حرام کری دی رب زما بے حیائی چ عقل بد گنی ما ظہر منہا و ما بطن آغا تجھ کاروی داغنہ سے چپوٹی والاسم گناہ عاما پوشولے ما ظہر منہا شرک فیلی ما بطن شرک اعتقادی والاسم گناہ او دویم چیز والبغی او حرام کرد اللہ زیتے کول پغیر دا حق نا کہ سڑی کی دا حلم مادہ نہیں او بل او حرام کرد اللہ چی صدار پیدا کرد اللہ سراغت و چند را لگر اللہ پاگی میں انسے دلیل خجی او چلورم علم زان کی پیدا کئی او حرام کرد اللہ چی تاسوی ہوئی پا اللہ من آغت سی تاسو نپوئے گئی ولی کل امتن ولعذاب كل امتن دا فارد عذاب دا ہر امت دا دفع دا سوال لسوال دا رازی کہ ہر کلا داخل خلاف کئی نو اللہ عذاب ولی نور کے جواب ولکل امتن دا ہر امت دا پار نیٹا دا کل چراش نیٹا دا عذاب دا دی مدر تقدیر دیکھا اذا جا جلہم اجلہم یعذبون کل چ نیٹا دا عذاب ارادن دا با عذاب ورکلیشی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون دا جملہ مستانفہ دا عذاب مخ کی روز تکی دے شید خپل نیٹے نا جواب لا یستاخرون ساعتا نروز تکی دا خلق یو گڑی او نمخ کی دا عذاب نا یا بنی آدم چلورم ظلمان ذکر کئی دا چلورم ذل مقصد دا دے ترغیب بی اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بی اتباع الرسول تابیداری دا پیغمبران ترغیب ورکی. یا اولاد دادم علیہ السلام کہ جرت راجتا اس تا پیغمبران منکم ستاسن بیانی پتا سن زمایاتونا فمن اتقا چاچی روکل اسلائی دا عملو کرن بیر پتا مینو بی غم جان و آخل چی درو ودن پیاتونا تکبر کے دن دا خلق دوزخین دی و دوزخ کیا میشوی. باب ختمش. درم باب لستلیشو آیاتونو چلور پانزوس آیات پورے درم باب دے. باب حاصل زجر مشرکین دا فمن ازلم، تخویف اخروی اور پس بشارت اور مکالمہ ذکر کئی خبر اتری پما بین دا جنتین و دا دوزخین و دا اصحاب الاعراف کی اور نفی دا شفاعت قہری اور رد شرک پل برکات. دا دا باب مقصد دا اول زجر. پس سوگ دے اگر ظالم دا اچانا جوڑی پا اللہ من دروغ، اللہ من دروغ جوڑی دا حل امینو دے امی سڑے نور نہ پوئے گی کما خبر اچھی گئی ہی دادا اللہ دین دے بس. او کذب بی آیاتہ یا نسبت دروغ کے آیاتوں تا دا حال دا ناکار علماء دے خبر کئی خبر پا قرآن کی نہیں ہی دا قرآن کی راغلی دی. اولائک الکسان ینالہم ابرسی گئی تا نصیبہم برخہ دے من الکتاب دل لکنا چھ کم شے لکلے شوے دے کم رزق چھے دے پارے لکلے شوے گئے بہتا ورسی کم عمر تر دے پورے چراج دے رسولونا استاج زمن یتوفونہم اپاک بے کی تخویف شروش. نقالو ملائک بوتوائی سوال علی سبیل توبیخ این ما کنتم تدعونا کمزے کی ہوئی تاسی جی تاثرہ بدل کول بغیر دلانا وائی با دی دولو عنا ورکش زمنگنا او گوائی باو کی بخبر زانون مان انہم بشکدی جو کانو کافرین او دی منکر اللہ بوتے او دخلو فی امامین ننوزے پاگڑلو کی قد خلق تیری شوید استاسو نمک کی دی پیران انسانا نفی النار ننوزے اور کی ارکل کی داخل شی وڑا لعنت بوئے پخ پل مثل مانی اختاق پل مثل تر دے پورے چراغن شی ادار کورا پن شی راغن شی فیا پر اور کی جمعان ٹول او بوئے رسطنے ڈالا اولنے ڈالی تا ایز منگا ربا دا کسان ادلو نامنگا گمراہ کھڑیو پس ور کے تعذاب دو چند ورنا قال اللہ بوئے لکل اندیر دا ہر اتن دا پارا دو چند دے لیکن تاسو پہ نپوئے گئی او بوئے رستا اولنے ڈالا رستنے ڈالی تا فما کان لکم علینا من فضل نو استاسو دا پارا بہو مائن سے غورا والے تاسو کافیرو ہی منگم کافیرو فزوق العذاب ہو سکی عذاب پس سبب داگ مانے جی تاسو کسب کاو ان اللذین کذبو بے تخویف دے اکنہا خلق چی نسبت دروگ اکرز منگا یاتون دا تکبر اکرل آغین لا تفتح لهم الابواب را کلاو بنشی دا دی ارواح تا دروازی دا اسمان یا دروازی دا جنت ولا یدخولون الجنت دا بداخل نشی جنت تا حتی تردی بول یلی جل جملو فی سم الخیاد یو قرآت را غل یلی جل جملو فی سم الخیاد چی ننو زیوخ پا سوم دستنے کی گنڈل استنوی او پدی کی اوخ نہ نوزی پوشل خبر امانی نوخ چدے چیر تا اوخ او چدے گنڈل استنی سورے پا کی تار نہ نوزی اوخ و پیچنگا نہ نوزی دے توائی تعلیق بالمحالا لکا دا اوخ نہ نواتل دستن پا سوری کی دا محال دی نو کافر سڑے جنت لطلل دا محال دی پوشلے چیر تما شراغل داتی پا غوگ کن نواتے ہو داتی دا غوگ مثال دے دا اوخ دا ماش مثال دے دستنے دا سوری کال دا ماش پا دے غوگ کی گرزے دل دا گرزے دا کال پسی ویلا ماما کستا اجازتی زن نظم اگر ویلا خورای پراتلو دیم پوشوے نم پتلو دیم پوی نشم غزا پوشلے خبر مانے اوخ چه ده دستنی پا سوری که نواتل دا ده امکان نبار خبره ده دا محالات دی لکه چنگ چه ده اوخ نواتل پا ستنی پا سوری که دا محال دی دا کافیر سڑی داخلی دل جنت تا دا محال دی. دویم قرآت حتی یلی جل جملو دا جمل پا زیر جمل لفظ را غلی ده او جمل ویلی کی گی دا بیڑی او دا کشتی کیبل تا اغلوی رسی دا کشتی چی آغی تولکی گی جمل تر دی پوری چغلوی کیبل چغل دوم را پیڑی او آغا دی پا نری سوری که ننوزی دا دا محالاتو ندا تر دی پوری چنن نوزی وخ پا غا سوری دستن کی یا تر دی پوری چنن نوزی اغا غٹ رسی و سوم دستن کی و کزالک دا شام جزاور کو مجرمینو تا دا دا پار دا جانانا محادن پرش وی دا پاس دن غواش پر دی دا ور وی دا شان جزاور کو ظالمان تا بشارت شروع شو آخر چی ایمان روڑ اعمال کردنے کو جملہ معترضا دا نیکی کول دا بگران کاری پوشولی بازی وی اے آواز را تمکو کافیر کوام ما اللہ وی دا گران کار ندے لانو کلیفو نفسن تکلیف نور کوم یو نفستا مگر داغی طاقت مناسب او دا کسان جنتین دی دیو پدی جنت کی ہمیشہی دنیا کی کل کل دا مومنان و منس کی پزرونو کی خفگانی دا رازی دنیا کی کل کل خفگان دا ورونو پا منس کی راشی جنتین چی جنت تا زینو دا خفگان بے ایک دا خفگان با تیوزی اللہ وی و نزان آمن باو باسو آغاز چی بسنو دی که من غلن خفگان خفگان او کینہ چی آبتی منگو باسو بئی کے بلان دین نہرونا ددی بنگلو دلان دی بنہرونا روانی اووے جنتین حمدن دی اللہ غزات لرا ہدا لہذا چمگر اور سولو دین امد جنتا او نو منگا رسیدن کیا گیتا لولا ان ہدان اللہ کہ جن اللہ منت ہدایت نو کڑے لقد جات رسول ربنا بالحق یقینا داغل منتا اغا استاد در لفظ من بالحق پرشتہ السلام من قبول کڑیو نمن جنت تذکر اور سیدو ونود ان تلکم الجنتو آواز بہوشی چہ دغه دے جنت اورستو موها چہ پ میراث کے در کلا جتا اوستا پ سبب داغ جتا ز کما عمل کاو جنتین د جنت ور کو لے کی یو دا پ میراث کے در کلا شو حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ دی ویلا دا میراث ولی ویل وے کم جائیداد چ سڑی تے میراث کے پاتی سو بھی دعوی نہ کی الگ دا خود پلارو دے نکرو دے پائے دے دعوی تے سو نہیں کولے وے دا شان جنتیں توئی دا جنس تا سو میراث دے پخوان در کلے شو دے دویم وجہ حدیث کی راضی حدیث کے دادا چ بڑے جنت کے کافرانو زیادے کافرانو تے بوت دوزخ تا دا کافرانو میراث دے لور دا دی مسلمانانو پا دوزخ کی زیو کو چرتا کپر اکڑے وے نو دی کپر اونکا دی ایمان راوڑے و نو دی جنت تلال اگر دا مسلمانان چا کم زیو نایا کافران تاور بے ما کن تم تعملو جنت پا سمیلاوی کی پا عمل باندے دسی اللہ و نویلا چی جنت دل زکر درگش بے ما کن تم تتوصلون بی زوات الفاضلہ جی تاسو با وسیلینی ولی پا ذات پازیل مانی وسیلینی ولی جنت دل ذکر در کلیش ننوی بی ما کن تون تا عملون بساو دی تاسو عمل کون دل تا سوال دار آزی چی پیغمبر علیہ السلام وی جنت تا یو سڑی نداخلی گی مگر پا رحمت دللا او دل تا وی چنن پا عمل داخلی گی جواب داره چی دا دخول بالعمل دام بیانی دل اللہ رحمت دی دا سڑے چ پا داخل چ پا عمل سرا دا عمل ولی و خدا اللہ رحمت و کنا دویم جواب جنت تا داخل دل بفضل اللہ درجات چ اوچتی گی نو بالعمل اوچتی گی دل توسا مکالمہ را ونا دا آواز بو کی جنتین دوزخینو تا جنتین برا کارش دوزخین تا آوازو کی ان قد وجدنا یقینن منگا بیمیت آغا سے چھو وعدہ کروز من سر رب زمان حقا نرشتے جنت اراکا فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا ایا تاسو بیمیت آغا سے چھو لوز کرو تاس استاسو رب رشتے رب چھو سکم لوز دور کرو تاسو بیمیتو قالو دیو نام آو دیر دا خفگان نوائی نام آو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اعلان بو کی اعلان کون کے پرشتے وما بیندے کی جلانت دلالی بظالمانو آ خلقو مانے چ باندیز کئی دا اللہ دلائر نولٹ یاغل کو گوال دے پا آخرت میں کافر منکروی و بینہما حجاب دا جانت تو دا دوزخ پا منز کے پردی دیتا پردم وی یو دیتا اعرافم وی دوا او دیتا سور ہم وی سور حجاب اعراف دلتا دی او سور اتا سورت حدید کے ویلے رے آیات نمبر دیر لس دیر لسم نمبر آیات دو سورت حدید اگو رہی خجی فدورب بینہم بسور لہ باب باطن فیہ الرحمہ وظاہر من قبل العذاب فدورب بینہم ابو علیہ شیر پمنز کی بسور دیوال لہو بابن دے دیوال پر بدروازہ وی دن طرف بے رحمتی و باہر طرف دے با عذاب وی باہر طرف تے عذاب او دن دا اللہ رحمت حجاب پر دبوی او دے حجاب تے آراف ویلے لے آراف آراف پوشل خبر مانی دا غصور الجنت توئی او عرف چے دے مکان مرتفع توئی عرف الدین دبانگی قرقرا زکاغم پر بدن اونچت ہے او دغ میں دغ دیوال تا آراف زکا ہوئی چھ دغ آراف والا با جنتیان ہم پیجنے و دوزخیان ہم پیجنے یو بلو پیجن آراف تا دیو جنہ ہوئی معرفت نہ دے اوشلے او پا دغ آراف مانے با رجال ان سڑی وی سڑی بوی یو کال ما یو زی کے درس کا ہو مدی آیا تذرا ورس و بین اما حجاب ما بین دے کے پردہ بھی اور پتا کا پردہ پتا آراب مانی کو سڑی بھی ماتے ہو سڑے ہو کس وائی کہ مولانا سے مالا وہ خدے وائی چدا پردہ بھی پری پردہ مانی بس سڑی وہ پردہ مان چوٹیں گے دیشی ملا سر یو پردہ تو کپڑے نا آگے من سے چنچنی منچنی کینی یو دا پردہ دا چے دا سڑی او دا بل سڑی پا منس کے دیوالی دے دیوال میں سڑیم گرزے دیش کل دا سڑی او دا بنور خلق پا منس کی او غر تا پردہ غری آگرم پردہ دا دے غر میں ٹول قوم روخے جو ٹول پیزیے گی پردہ پردہ بے وکرن باز پردہ نرئی نسوک پہ نزے گی باج غٹ پردے دا آراب غٹ پردے دا فکر دے شاون باقی پا دا جائے گی چی کم خلق ناستی دا خلق چوک دی دا عبداللہ ابن مسعود دا ابن عباس دا نور صحابوں نرویت دے چی طائفت من المومنین یو اڈل بای دا مومنانو استوت حسناتم و سیئاتوہم نیکیو بدی بے یو شان شوی نو نیکی با پی غالی بنے چی جنت تلال چی با دیو پی غالی بنے چی دوزخ تلال چی آراب کی وی درم قول پا دی بانی با اطفال المشرکین وی درم قول پا دی با انبیائی سلورم قول پا دی با ملائکی پینزم قول پا دی با لیونی مجانین شپگم قول پا دی با سڑی دا موحیدین ونا چی عمل کی کمت کڑا دے توحیر قبول کرو فا عمل کمزور ہے ہر قسم اسلامی کیسٹ پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی